Opname van Chicago aan het begin van deze aflevering van De Late Avond. Saturday in the Park. Al een tamelijk oude, komt uit 1972. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan er weer lekker tegenaan, maar dan heel relaxed. Rustig aan. Aan het einde van de dag, tenminste als je niet naar een herhaling overdag luistert, hè, want dat zou zomaar kunnen. In de show vanavond, behalve prachtige muziek, ook een paar leuke onderwerpen. Onderwerpen die je zeker zal interesseren, dus we gaan eens kijken wat er zo op staat. Nou, we gaan praten straks met Esther van Wieringen. Zij is GroenLinks raadslid. En wat is zo haar passie? Waarom doet ze dat? Want ja, politicus zijn tegenwoordig is niet altijd even leuk meer met al die bedreigingen en scheldpartijen op internet. Nou ja, we horen van haar passie strakjes aan het einde van de show in een gesprek met Herman de Bruin. Jeroen van Gent is ook zo meteen aan de gang. En hij gaat het hebben met u over waar mag ik u midden in de nacht voor wakker maken? Waar mogen ze u straks voor wakker bellen? Uw antwoorden hoor je straks. En Middelstekkers is ook van de partij met een aardige column over de La Curaccia. Nou, hoe dat zit allemaal en wat je allemaal kunt verwachten, dat hoor je zometeen allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. You're the only woman that I Dit is de late avond. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Prachtig nummer van Big Mountain. Daar geniet ik weer van. En ik hoop jij ook. Baby, I love your way. Beetje hoekentakken muziek heet dat, hè, geloof ik. Hè? Reggae. En verder Ambrosia en You're the Only Woman. zat weer diep, heel diep bij deze lieden. Goed, zo af en toe is het ineens warm deze zomer. Nou, behoorlijk warm. Moeilijk slapen is dan het gevolg, hè. Draai je in bed, daar blijf je dan wakker van. Maar is dat wel lekker? Waar zou u wel wakker voor worden gebeld? Of misschien andersom, waar zouden ze u wakker voor mogen bellen? Nou ja, Jeroen van Gent is heel nieuwsgierig, onze razende reporter. En ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg het u. En ja, hier zijn uw antwoorden. Goedenavond. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige man bij het hond vragen. Mag ik dat bij u proberen? Wat is dat dan? Nou, van die man bij het hond vragen. Weet u wel? Dus van die. Oh. Het is geen politiek, geen ellende, maar echt van die grap. Zal ik het proberen? Waar mag ik u s'nachts voor wakker maken? Liever niet, ik heb rust nodig. Nee, bij wijze van spreken. Nou, iets wat heel leuk is dus. Hè, even denken. Zo. Nou, langzaam moeten maken. Een lekker glaasje warm melk s'nachts om 3 uur. Ja? Ja. Ja. Dat bevordert de slaap ook weer. Bijvoorbeeld. Ja, en niet dat ik daar last van heb. Waar mag ik u s'nachts voor wakker maken? Jeetje chocola. Voor een heerlijke tompoes van Voordijk. Ah! Dubbeldekker. Ja, ja. Daar mag je mij even wakker maken. En Bakker en Ridderkerk. Ja. Zeg ik er even bij voor de mensen die het niet weten. Ja, ja. U heeft hem vaker, die tompoes? Nou, hij staat te wachten. Hij staat in de koelkast te wachten. Ik heb hem vandaag ben ik ze wezen halen. Dus we gaan eerst een rondje doen. En dan gaan we die lekker straks oppeuzelen met een kopje koffie en een bakje thee. Ja. Ja. Goeie. Nou, een reisje naar Turkije. Oh, kijk. Ja, daar mag je me wel voor wakker maken. Dan gelijk koffie ingepakt en dan gaan we weg, hè? Ja. Maar in voorkomende gevallen is het best wel aangenaam om een lekker glaasje warme melk, samen met mijn vrouw uiteraard, een lekker glaasje melk te drinken. Moet er nog iets in? Nee hoor, maar puur natuur. Een vingerhoedje rum of zo? Nee, nee. Maar u vertelt het zo spontaan, doet u het wel eens dan? Ja, ja. Een lekker glaasje melk midden in de nacht? Ja hoor, 2-3 uur, zo onverwachts. Nou, en dan zijn we even buiten. En dan ga ik even naar de mobiel kijken wat er naar binnen gekomen is. Drink een glaasje warme melk. Nou, dat is niks bijzonders. Dan kruipen we ons terug in ons bed. Waar mag ik u s'nachts voor wakker maken? Man met hond vraag. Ja. Waar mag ik u s'nachts voor wakker maken? Voor een gezellig uitje met vriendinnen. Hé. Hey. Ja. Als ze op een hele rare tijd aan uw deur kloppen, gaat u mee? Ja hoor. Ja? Tuurlijk, laat ik me verrassen. Oké. Okay. Ja, dus. Is het wel eens gebeurd? Jawel, maar niet midden in de nacht. Maar nee. Ja, ik ben wel eens verrast, ja. Okay. Toen ik ging trouwen. Oh. Dus. Maar dat was niet op een rare tijd? Het was op een gewone tijd. Ja. Ga ik toch heel even vragen hoe dat ging? Wat gebeurde er? Ik werd verrast op mijn werk. En toen gingen we naar Amsterdam toe. Om een vrijgezellen feestje te vieren. Dan word je verrast door je vriendinnen. Net voor de trouwdag. Ja, dat is speciaal. Hè? Dan vieren mensen dat je nog vrijgezel bent. Ja, natuurlijk. Is niet zo, maar... Zo gaat dat dan. Maar u bent gelukkig getrouwd, toch? Ik ben al bijna 25 jaar gelukkig getrouwd. Waar zou ik u midden in de nacht voor wakker mogen maken? Nou, doe mij dan maar een bolus. Een bolus? Ja. Zo'n stroperige suiker. Uit Zeeland? Ja. Okay. Wij denken alleen maar aan eten, hè? Nou, ja, waar moet je me anders voor wakker maken? Ja. Dat weet ik eigenlijk ook niet zo gauw. Ik zou het niet weten. Ja, voor een egel die door mijn tuin loopt. Wij hebben elk jaar een egel, die zien we maar 1 keer per jaar. Als we per ongeluk wakker worden om 1 of 2 uur. Dus als die door mijn tuin loopt, mag iedereen me wakker maken. Daar ben ik helemaal weg van. Overdag zie je er niet zoveel? Nee, zie je ze niet, nee. Nee. De laatste keer hebben we er 2 gezien, dus dat was helemaal... Dat is leuk. Ja. Dus ga uit bed even kijken naar de egel. Ja, en die scharrelt rond en dat is alles. Ja, maar dat is leuk. Heel leuk, want ik weet niet waar die blijft en waar die is. Maar elk jaar komt hij weer tevoorschijn. Oh. Ja. Nou, als ze hem ophalen voor een reisje naar Italië, dat mag ze ook wakker maken. Dat is een goeie. Ja, voor een leuke reis, ja. Dat is ook leuk. Ga je mee? We gaan wel samen, hoor. Ja, dan gaan we samen. Ja. Dan moet je ook vaak op een rare tijd, hè, met vliegen. Dan moet je op een rare tijd op het vliegveld zijn. En dat is vaak op, een wakker maken midden in de nacht, dus wat dat betreft. Ja. Nee, maar dat mag. Dus dat lijkt me hartstikke leuk. Dan mogen ze me voor wakker maken, hè? Ja. Nou, kijk, zie je. gezellig natuurlijk, hè? Ja, ja, hij weet het misschien ja, niet. Ja. Doei. Hoi, hoi. Nee, maar goed, wel eens geweest dus? Ja, ja, ja. Hij is half Turks en ik ben Tatar, dus Russisch. Maar mijn voorouders zijn opgegroeid in Turkije. Oh. Door de oorlog zijn ze naar Turkije vertrokken vanuit Rusland. Ja. Dus vandaar, dus zodoende. Juist. Dus daar wil ik wel een reisje naartoe, hoor. Maar, en het is vaak op een rare tijd, hè? Ik zie mensen om 4 uur 's nachts vertrekken of zo. Ja, dus klopt. Ja, wat dat betreft, ja. Klopt het wel. Midden in de nacht. Maak me maar midden in de nacht wakker, ik vertrek gelijk. Ja. Dat is echt een verrassing dan. Chocola? Ja. Midden in de nacht? Zeker. Ja? Ja. Grote hoeveelheden of... Maakt niet uit. Of subtiele bonbonnetjes. Vind ik ook wel prima. Bonbonnetjes. Subtiele bonbonnetjes. Ja, zeker, ja. Oké. Okay. Hartstikke bedankt. Je zit er ook in. Geef een briefje mee. Wacht even. Dan weet je waarin terecht komt. Kijk. Yes. Hartstikke bedankt. Dank u wel. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais

Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Clapton, 461 Ocean Boulevard, was dat het album? Het was weer een ander album, trouwens een prachtig album, 461 Ocean Boulevard. Maar goed, dit even terzijde. Change the World hoorde je hier in De Late Avond en Reinhard Meij met Als de Dag van Toen. Over een ogenblik gaan we praten met Esther van Wieringen. Zij is GroenLinks raadslid. En ja, waarom eigenlijk? Want in deze tijd van, ja, wat zal ik zeggen, verbaal geweld op de sociale media, is het wel een opgave om dat te zijn, volksvertegenwoordiger. U hoort dat zometeen na deze prachtige van Eugene en Magic. Letters in the air, fighters over there. Let me see you care and it feels like magic. Like magic. Walking on a path that is so clear. Never saw your face but I felt you near. Living in a room with the window shut. Holding on to dreams that we once forgot. All here cause we're meant to. So it already feels like we know you. Seeing stars doesn't mean you're not one. Share your ultimate. on this globe, heading for the stage, it gives me hope. Don't let bad echoes get you down. The bad echoes get you down. Got the leading voice, let's make a sound. Only 'cause we're meant to, so it already feels like we know you. Seeing stars doesn't mean you're not one. Share ultimate. Mijn gast in de studio is Esther van Wieringen. Esther, welkom. Welkom, ja. GroenLinks raadslid in Vlaardingen. Klopt. En is het nog steeds leuk, politiek? Het wordt eigenlijk alleen maar leuker. Oh, want je leest nog wel eens dat het allemaal weer niet zo makkelijk is. En dat het ingewikkeld is. Is jaloezie en dat soort dingen. Nou ja, politiek. Ze zeggen wel eens politiek is een spel. Mm-hmm. En daar ben ik inmiddels ook wel achter gekomen dat het een spel is. Maar wat ik zelf persoonlijk heel fijn vind is. Je kan een beetje de wereld of een beetje de stad. Kan je mooier maken. Wat is je speerpunt bij de politiek onderwijs? Ja, onderwijs is echt wel mijn grootste speerpunt. Daar ligt ook echt mijn hart. Ik ben natuurlijk van mezelf een onderwijzer, een pedagoog. Mm-hmm. Maar ik maak me ook hard voor het stukje dierenwelzijn. Ik ben ook bijvoorbeeld ik ben nog niet zo actief geweest op afval. Maar dat is wel iets waar ik me de komende periode hard voor wil maken. Want ja, die kansengelijkheid, die begint bij het onderwijs, hè? Want daar krijg je eigenlijk de basis mee voor je latere leven. Ja. We hebben nog een andere partij, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Gaat dat in Vlaardingen ook nog iets opleveren in de samenwerking? Voor samenwerking is mijn partij staat daar altijd voor open. Toevallig gaan we aankomende zaterdag met de PvdA samen de markt op. Dus we zoeken elkaar echt wel op. We hebben zeker ook wel punten in ons programma die op elkaar aansluiten. We zijn allebei een linkse partij. Mm-hmm. Maar GroenLinks is wel een partij die open staat voor samenwerking met alle partijen. Ja. Maar PvdA is een van de eerste die je daarbij betrekt. Dat is wel een logische partij om die als eerste erbij te betrekken. Omdat je allebei een linkse partij bent. Als je het hebt over kansenongelijkheid, het schoolontbijt bijvoorbeeld, waar ik me veel om druk heb gemaakt de afgelopen periode, zitten wij op één lijn. Ja, ook dat schoolontbijt geeft weer kansen voor kinderen om beter te leren, dat soort dingen te doen. Dus daar zit ook het speerpunt eigenlijk, wat GroenLinks betreft. Maar de natuur is ook belangrijk. De natuur is heel belangrijk voor GroenLinks. Ja, dat zeker. Ja. Kan je nou alle dingen die je wil, nou ja, die kan je er niet doorheen krijgen natuurlijk. Maar is er wel een modus om te zeggen, nou ja, GroenLinks wordt wel gehoord in de raad. Of ze, nou, daar hebben ze weer die natuurjongens en dan laat maar gaan. Nou ja, GroenLinks staat wel bekend om de bomenmensen. Maar ik denk dat we met de 4 raadsleden die we nu hebben wel laten zien dat we meer zijn dan alleen een bomenpartij. Mm-hmm. En toevallig had ik laatst een gesprek met de burgemeester. Dat was een heel mooi gesprek. En die zei ook tegen mij, Esther, je kan niet alles in één keer doen. Je bent 4 jaar lang raadslid. En je moet nog wat voor volgend jaar en het jaar erop bewaren. Juist. Zou je zeggen. Ja. Ze hebben straks niks meer te doen. Nou ja, je kan dus niet alles in één keer. Nee. Alles in kleine stapjes. Ja. Dat is wel een heel goed advies, denk ik. Ja. Dus wat dat betreft zitten jullie wel op één lijn. Zeker. Ja, ja. En daarna? Daarna, dan hoop ik nog steeds van me te laten horen. Want ik denk niet dat over 4 jaar de wereld zo mooi is zoals ik hem zou willen zien. Nee, dus er is nog werk te doen. Zeker, ja. Ja. En of je dan weer raadslid wordt, ja, dat moet je altijd even afwachten in de politiek. Dat is altijd zeker. De vraag of je weer gekozen wordt. Maar voorlopig kan je nog verder met alle dingen die je genoemd hebt en andere dingen. Want het werk is veel breder, hè? Het werk, nou ja, je hebt verschillende portefeuilles. Mm-hmm. Zoals ik net al zei, maak ik me niet alleen hard voor het onderwijs, maar ook bijvoorbeeld voor het dierenwelzijn. We hebben in Vlaardingen een dierennota die al aardig wat jaartjes oud is. Waarvan ik hoop dat onze wethouder daarmee aan de slag gaat. Toevallig heb ik schriftelijke vragen gesteld over vogels in Vlaardingen. Mm-hmm. Dus dat zijn ook wel punten waar ik mee bezig ben. In de zin van? Nou, vogels worden nog voor entertainment gebruikt. Zoogdieren mogen dat natuurlijk officieel niet meer. Nee. Maar vogels nog wel. En ik vraag me af of dat voor de welzijn van vogels goed is. Er is nog hoop werk te doen. Dat hoor ik in ieder geval. En buiten het raadslidmaatschap om nog andere dingen te doen. Maar het raadslidmaatschap vergt veel tijd, denk ik. Maar dat is ook wel zinvol om dat te doen. Dat heb ik in ieder geval duidelijk gemaakt. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Esther van Wieringen, GroenLinks raadslid in Vlaardingen. En vol met plannen om het allemaal goed te gaan doen voor heel Vlaardingen, voor alle mensen in Vlaardingen. Dat ben ik zeker van plan. Dank voor het gesprek. Tot middernacht, de late avond. You want. Howard Jones. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. No one is to blame. Dankjewel voor je gezelschap weer deze avond. Ik hoop dat je er weer bij bent bij een volgende aflevering. Maandag alweer. Dan zit hier Norbert Ketting. Ik wens je een ongelooflijk mooie nacht. Lekker rustig, mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En wil je de show volgen, dan kan dat, hè. Ga naar onze website www.delateavond.nl. Rechtsboven vind je een knopje, dat heet follow. En als je dat even invult, dan krijg je iedere dag een bericht met de inhoud van de show. Lekker handig, kijk je even of je iets van jouw gading vindt in de show. Dus doe dat maar eens. Ga naar delateavond.nl. Tot de sluit van de show. Dave Brubeck en zijn quartet met Take 5. Mooie nacht. Thank you.